gerai, tai aš klausiu, ar apie, nu, ar tai sol, kaip solinė paroda, tai yra, nu, tavo paskutiniu metu atseit, nu, bent aš nelabai atsimenu. Taip, tai, sakysim, nėra dėl to, kad viskas reikšmingai yra, kas dabar vyksta reikšmingiau negu buvo. Aha. O tas, nu, man atrodo. Reikšmingiau negu man... buvo? Taip, tai viskas yra svarbiausias įvykis. Todėl, kad... Aš čia taip tą konspektą išstrauksiu, kur pasiruošiau pirmą. Tai, nes čia yra, kaip sakiau, vienas dalykas, ne viena projekto pristatymas, o paroda. Paroda yra toks įtaiktas. Na, paroda ir šiaip vienas darbas, bet čia buvo paroda, man tai, nu, kad yra sudaryta iš kelių darbų grupę. Tai yra jau didesnis daug mano darbas. O Kaune, mano parke buvo ten turbūt jūsų dviejų, ne? Jau kaip, ten buvo mano projekto pristatymas, tas, kuris vadinasi, tas, kuris iš Suomijos. Tai va, vieno projekto pristatymas, susinešiau daiktus visus ir nusprendžiau ką rodyti. Mane labai maloniai priėmė į svečius į tą meno parką. Ir viena salė buvo skirta mano, kita tapytojai, žodžiu, kažkokiam. Ir tai atrodė kaip dviejų paroda, bet tai visiškai mes nekalbėjom niekada nieką ir tai truputėlį kažkaip ir, nu, tai visai, matai, kiti. Ta prasme, dviejų tarsi menininkų paroda, kuri, nu, nelabai turėjo kažkokių bendrų. Taip, buvo dvi parodos, bet jas tai buvo... Nu jo, vienoje, dvi parodos vienoje parodoje. Vienoje erdvėje? Jo. Jos net yra pavadinimus atskirų. Taip, taip, žinoma, bet tai buvo, nu, kažkaip nudėlėta visgi. Niekas nekalbėjo, nu, kodėl, taip, kodėl anai. Labiau apie šitą parodą, tai kalbant, tai aš tik tai norėjau, nu, prisiminiau, kad jo, Kaune buvo. Ačiū. Ačiū. Geras. Geras. Čia kažkaip labai įdomi. Aš maniau, čia taip barstė, jinai taip labai subtiliai, nu. Bet čia turbūt trafaretas. Sakai, jie turi tokį kažkokį tikštą ir yra. Gal. Po ko jie skiriasi? Jo, trafaretas, nes žiūrėk, tas, kur yra, nu, tu po tarpas, tai čia okay. Su tam. Čia išduoda viską. Nebent tai, žinai, intuityviai kažkaip barstant, jau to pačioje vietoje tas tarpas atsirado. Tada būtų, jo, toks... Kaligrafija. Toks įdirbis. Nu, gamėti verbuotoją kokią nors. Šitą darbą tikrai reikia gauti etatą už... Iš įpsanėlės barstyti. Ilgą metį. Kažkuri tobulinas kaip kaligrafija. Gerai, tai nukrypom nuo temos, kalbėjom apie to. Ai, nu tai apie parodą, kaip solinę. Tai ta prasme, paskutiniu turbūt metu nelabai kažko tokio, nu, bent jau aš nesimu. Tai. Nu, bet tai kaip tu manai, kas yra solinė paroda? Tai arba jubiliejus tavo 60-mečio. Nu, tipo, retrospektyva, kur tu ten sugebi kažką. Arba... Na, tiesiog per atidarymą su kažkom kalbėjom, neatsimenu, su kom dabar jau, kad solinės parodos yra labai gerai. Nes, nu, jos kažkaip visai kitaip jautiesi, nes paprastai, kai tai būna, tarkim, bendra paroda, nu, labai bendra. Nu, aš jau nekalbu apie reprezentatinės parodas, kur būna ten, nu, nežinau, bienalinės arba dar kažkokios. Tai kaip būna ten, tarkim, bendra paroda, tai vis tiek tie darbai gauna kažkokią kitą kryptį, nu, arba ten, nežinau, kažkokią, nu, nesakau, kad tai blogiau ar blogai ar gerai, bet man atrodo, kad yra solinė paroda, tai tu daug kažkaip, nu, turi galimybę daug geriau prie, nu, prasme, tas darbus kažkaip tai pažinti, su, ne darbus, bet tą kūrybą pažinti jos suskliaudus nuo kažkokio tokio išorinio konteksto, tarkim, meninio. Nu, ir tame kontekste, bet kartu ir taip labiau būtent suskliaudus, nu, atskyrus nuo bendro kažkokio meninio konteksto ir panašiai. Nu, čia mano, aišku, pasisakymas buvo, ne klausimas. Taip, taip. Bet. Tai tau buvo... Tai, nu... Šiaip, kaip meno kūrinį, ar kaip... Nes man per daug kažkokio tai iškelimas kažkokio menininko. Personalį parodą, tai vat menininko kažkoks ne tik iškelimas, bet... Jisai toks, nu, tada nuogas, jam atsakomybė tokia. Ir... Ai, man suranda. Labai toks... Ar tu jį matai, ar tiesiog tas darbas lengviau pamatyti? Ar suformuoti nuomonę, kas jisai yra? Na, kažkokia. Nu, gerai, bro. Tavarsme, menininką labiau negu darbus, ar pradedi matyti, ar kaip? Kad, ne, ne. Tavo buvo tikslas sužinoti, ką aš padariau per ten, sakysim, paskutaruosius metus, ar tiesiog tu žiūrėjai lengviau parodą šitą, jeigu jinai būtų, sakysim, te darbai kitoje parodoje? Grupinėje. Ar jie būtų sunkiai tas? Ne, aš kažkaip apie tuos metus tai ten iš vis negalvojau. Tiesiog, ne, ne. Tiesiog nu, labai nu, tokiu atveju tai yra labai patogu, nu, ne patogu, bet tiesiog labai, kaip čia pasakius, labai nu, jo, patogu suvokti savo parodą kaip kažkokį tokį vienį. Nes, kai tai būna, tarkim, kuruota paroda, tu vis tiek ją labiau suvoki kaip hipertekstualiai. Nu, atsiranda tas neišvengiamai, kad pradedi ieškoti darbų, menininkų, tarpusavio ryšio, o čia ieškai to, kai ieškai to paties menininko darbų ryšio, tai to prasme jis atsiranda kažkaip natūraliai, nes tai yra vis tiek, nu, juos jungia ta pati tema, tarkim, taip. Ne ta pati tema, bet kažkoks stilius, tie patys, nu, kažkoks testinumas, kažkokie tokie, nu, kiti dalykai, kurie šiaip, bet žmonės kaip tokius padaro, nu, ta pati, ta prasme, apie tapatumą kalba, jeigu eina, tada, nu, ta prasme, solinė paroda, vat yra vis tiek kažkoks ir menininko tapatumas, ir jo kūrybos tapatumas, nu, tarkim. Vėl mano gavosi statementas. Bet aš norėjau paklausti apie vienaragio mitą. Tu ten parašyta buvo, kad tu tekstilėje buvai kažkaip mačiusi darbų ir tai tave įkvėpė. Ja, čia labai buvo du kartus paminėta ten iš pasisakysiu, kad apie tą vienaragį. Ir aš tik dabar pastebėjau, kad tai yra labai, nu, popsinė tema, sakyčiau, tokia, nu, kažkokia, tai toks jau liktai atkreipintis dėmesį dalykas. Na, bet taip, vat, kaip aš, sakysim, kaip ten viskas buvo, sakysim, tekstilės, studijuodama tekstilę, pavyzdžiui, ten buvo pas mūsų toksai kursas tekstilės istorija. Tekstilės istorija yra kultinis ten meno kūrinys viduramžių keliolikto ten amžiaus, man atrodo, pabaiga viduramžių, vėlyviai viduramžiai. Ar reikėtų pasitikslinti ten, jeigu tą konkrečiai. Tai yra ir ten jau ta meno istorija, nu, tekstilės meno istorija, tai yra jau labai, labai svarbus kūrinys, damas vienaragių vadinasi, man atrodo. Jis prancūziškai kažkaip, tai iš tikrųjų... O autorius neatsimenit? Autorius, tai žinok, yra... Ar duramžiais ten apskritai su autorystė? Yra mitiška, viskas labai... ten mitas apie tą gobeleną yra, kad jį ten audė kažkokia ypatinga persona sukūrė, žodžiu. Ir tai yra visiškai taip irgi tokia, nu, tai aš konkrečiai dabar tų faktų, istorijos, nežinau, ar aš ten galiu nupasakot, bet tai aš sužinojau, aha, Tai pagalvojau, nu, labai norėčiau pamatyti, man mačiau iliustracijos, jos tokios, taip ten viskas užbūrė, nuostabiai. Ir tada nuvažiavau, kaip tik buvo proga. Internete galima surasti? Jo, labai labai daug informacijos internete, apie šitą, būtent šitos gobelenus, ten taip, taip. Jeigu ką, tai jau pats. Jo, jau tokie raudoniai tenai, ir tas, man atrodo, būtent tų gobelenų interpretacija to mito yra labai nuostabiai, nes kitur tai ten yra, matai, ne tik vienoj, nėra tautinis mitas, pavyzdžiui, yra labai daug kur vienaragių pasirodo ir Kinijoje, ir netgi Europoje, ne vien tik tai yra europietiškas. Yra... Šiaip mitas yra kilmėjo antikinis turbūt, ar kažkoks, ar koks, net neaišku. Tai jau pasirodo, kad jis tai yra, turi, nu, tų motyvų mituose, kitas ir visai, matai, kaip... Įvairiausio kultūros. Mhm. Ir laikotų. Ta kilmė, tai aš nežinau, pavyzdžiui, kada. Man atrodo, jis su viduramžiais labai susijęs kažko, kad ten, nes matai, tada buvo tokių daug iškelta klausimų apie dorovę gal, apie kažkokius tikus, ir dėl to jis buvo pasimintas. Bet mito, nu, tarkim, naratyvas arba istorija yra kad vienaragis, nu, ta prasme, pati istorija yra, nu, aš tiksliai taip ir, nu, tik žinau tą vat frazę, kuri pas tave ten parodoja. Ne, ta frazė, mano, tai tokia... Bet jinai jau interpretacija yra turbūt, nu, kažkokia tuo metu. Jinai tiesiog išeina iš to mito, dėl kad ten tuose motyvose kitų atvaizdų šito mito įamžinimuose. Tai, pavyzdžiui, paprastai rašoma, kad norėjo, kad tai yra mitinė būtybė, tas vienaragis. Ir jis tai kažkoks yra geris, arba, nu, žinai, kaip būna laimės, jeigu tu jį pamatai, jeigu jis pas tave ateina, nu, tai tavo įrodymas kažkoks sėkmės. Tai ne vokiškose variantuose ten būna parašyta taip, kad ten sakė medžiotojai, visaip jį ten bandė nušauti, sugauti, ir niekaip nepavyko. Tai čia yra tas vėlyvasis interpretavimas, kad na, tas blogas, tas... Nu, kad jį reikia nudobt, kad jį reikia ten paimti ir tada viskas bus gerai. O tiesa yra tai, kad kažkoks tai tyras padaras, kaip pasirodo, tai yra kažkokia tai mergelė. Nežinau, ką tai reiškia irgi. Visiškai čia priklauso nuo to, kokioj ten toj irgi. Visą tai, kam tai pritaikė. Nu, tai, kad dorai nėra kažkokia ten nekaltumas, yra toks žodis. Bet tas nekaltumas įvairiai. Nesuvokiamas, ta prasme, kokia, nu, iš kartų. Taip, jeigu krikščioniškai paėmus, tai viskas aišku, jeigu anksčiau kaip ten buvo, neaišku. Nu kaip, ne tik krikščioniškai, bet, nu, savo smet paprastinant, tai, nu, nekaltumas, ne seksualinė prasme kažkokia, bet būtent tokia, nu, tai, tyros širdies. Tai. Ja, ir ten, ypatingai tam gobelenų sakyta, tai vat, ten buvo labai, labai giliai viskas, tai visą tai įdomiai taip. Tai ir tos, reiškia, gobelenose, jinai vaizduota ir su kitais gyvūnais taip pat, kažkokiam sodė, ir jos ten ant kelius įsigūlės, paskui, tai yra apie šešius palčius, ir vaizduotas regėjimas. Tai jinai žiūri veidrodį, mato jo atvejus. Ten toks gyvūnėlis toks, labai taip, labai gražus primityvizmas, ta vaizdavimą, šiaip labai gražiai, tikrai įspūdingai pavaizduota. Žodžiu, man tikrai labai patiko tas pats, būtent šitą kūrinio. Aš patiko. Ir viskas. Supratu, ir tai tau tiesiog, aš tai vat ir norėjau klausti, kaip tada, nu, ten sėjasi, tarkim, pas, nu, tavo ten kūrinos kažkokia, to prasme, ta simbolinė kažkokia, nu, sakykim, vienaragio mito idėja ir po to ten intuityvios kažkokios patirtys turbūt, nu, nes vis tiek, bet kuris kūrinys turbūt atsiranda iš kažkokio tokio intuityvumo ir nu, ir kultūriškumo, kitai tariant, kad tu turi dažniausiai kažkokį intuiciją, bet jeigu ją taip mogai kažkaip pateiktum be kažkokio kultūrinio sluoksnio, tai dažniausiai atrodo labai naivu. Taip, bet tu matai, tada aš nebūčiau padarius to kūrinio, nes būtų, nu, šiaip žmogaus saviraiška kažkokia, ne, paprastai. Tai, ką aš ir sakau, kad nu, kartais tai atrodo naivai, tarkim. Naivu, nes tu labai skambus jau tas tokių dalykų, labai skambu ir ten, sakau, popsiškas kažkokia tema, galim padaryti labai blogai viską. Ir aš nesudėjau, kaip, taip, aš nepagalvojau, kad tai yra labai pavojinga. Tokias temas, popsinės kažkokias. Ta prasme, nepagalvojai darydama? Jo, aš man visiškai nepagalvojau, kad tai yra pavojinga, kad aš lendu rizikinga tokia. O kada tai, nu, pagalvojai? Pagalvojau kažkaip paskui. Tiesiog paskui galvojau, kad visiškai nematydama jokio pavojos. Visi pagalvojau, aha, tikrai, galima buvo tikrai blogai padaryti. Ne, bet nuo to nepusikyti to, kaip tu vertini, tarkim, savo pačių darbą. Ne, gal, aš tikrai dabar va pagalvoju, žmonės atinės žiūri, jie ateina, perskaičiu, kad čia bus apie vienaragį, jie su kažkokiu tai tuo, tokiu, jau iškart, tai aš pagalvoju, jie gali kažkaip už to susikabrin gal nepasi, ne, bet tai vis tiek, tai žodžiu, aš tą mitą ir tas savo kažkokia, tai, na, tai buvo praėjo 15 metų, kai aš sužinojau apie šitą mitą ir ten niekada tai nesvajau ten pradavau. Bet kai man taptelėjo galvą, mitis nusifotografuoti tose miškuose ten Alpėse, kai buvau, vaikštinėjau, man tai kažkaip nebuvo visiškai ką veikti, aš ten turbūt buvau susirūpinus kitų projektų ir visiškai manis nesisekė, tai netyčia taip gavosi, kad man atėjo galvo padaryti šį, nusifotografuoti. Ir tada aš prisiminiau tą įdomybę visą. Nes, nu, taip išėjo, kad tas intuityvus noras ten fotografuotis, jisai prisiminė tą kultūrinį kažkokį tai... Ir tu tada tapai, nu, savotiškų vaidmenių kažkokiai simboliniai sistemai, kuri, nu, susisėjo su, nu, tarkim, nu, jo, galima taip, nu, nes tu kaip personažas vis tiek vaidini vaidmenį savo darbuose. Bet, nu, jo, o tarkim, tada apie formatą kalbant, tai yra smė fotografijos ir tokio būtent formato ir tokios estetikos, nes man asmeniškai taip biškai buvo, nu, vizualiai gana aktyvus tas formatas, nes aš būtent bandžiau, nu, visiškai simboliškai nežinodamas ten tų visų, tarkim, vienaragio mitų ten, nu, išskyrus ten tą vienintelę ten frazę, kuri ten yra, tai bandžiau kažkaip žiūrėti, nu, vizualiai grinai, tarkim, bet vėl čia toks labai jokingas dalykas gaunasi, kad galvoji vienaragio, bet kaip gyvūno akimis, nu, ta prasme, bandai pamatyti tą visą foną ir apskritai, nu, visą, ta prasme, vizualinį vaizdą. Tai, aišku, yra jau žmogaus, kuris įsivaizduoja esantis gyvūnas, žinai, akis, bet vis dėlto, nu, tu vizualiai matai tą tokį, kažkokį tokį, nu, paveikumą, iš tikrųjų, ta prasme, tai man atrodo, kad tai duoda formatas pats, bet aš nežinau, man čia yra tik tai mano, prasme, įspūdis, gal kažkokios intencijos su formatu pačiu pas tave, nu, ir kitokios kažkokios. Na, tai aš niekada nesudaręs fotografijos, nespausdinęs fotografijos beveik didelių, ypatingai didelių formatų, Niekada nekurdavau specialiai darbo, kad aš, žinodamas intenciją, kad aš atsispausdinsiu nuotraukas. Nes vienas dalykas, aš nemėgstu, nesu fotografė ir nenoriu pretenduoti, kad aš galiu valdyti tą fotoaparatą ir tam visą kitą. Tai jeigu aš darau, tai dažniausiai stengiuosi kažkaip išvengti tą. O čia... Čia tu pakvietai profesionalų fotografą? Jo, jis jį nufotografavo, kaip aš papasakau, kaip norėčiau. Ir... Ir kadangi, nu matai, visą laiką... Tas darimas parodos, pavyzdžiui, tai ne aš darau parodą, o mane pakvietė daryti parodą. Dėl to kažkaip ir yra motivacija spausdinti kažkokias nuotraukas iš viso. Jau kad jos didelės, tai šiuo atveju tiesiog taip estetiškai jos paveikesnis iš tikrųjų toks tai dalykas. Bet tai centrinis, pavyzdžiui, kažkoks ten kažkas ten paklausė. Kodėl būtent taip kompozicija tokia ir tai aš manau, kad aš ne, su tą formą nežaidžiu. Nu, pastebėjai, kad niekur žvaigiasi, nežaidžiu, kad o jinai vis tik labai nebūdė, šimtas jau labai daug kas tai tokia kompozicija naudoja ir traitų kompozicija, tai yra nu jokia. Nu, taip, tai tam yra prasme, tai yra nu, citata irgi. Bet jinai labiau citata būtent šito mito vaizdavimo ir tų gobelenų vaizdavimo būdas. Ten irgi viskas taip. Ir man tai yra aiškiau. Nes, nu, kai tu paminėjai vizu, dabar man nemačiusiam iš tų sunku kalbėti, bet tarkim, nu, paminėjai vizualumą, nu, regėjimo tą tokį įspūdį, kurį kelia gobeleno, tie įsivinėjimai. Nu, tai čia irgi kažkuria prasme, nu, irgi pasirinkta forma, turbūt, kuri, nu, būtent, nors ir labai paprastai, bet būtent su kažkokiu, nu, vizualumu. Jie nesurinko gal, pas jis buvo tokia, nu, visai kitokia. Ikonografija, tiesiog. Bet... Nu, bet jie, vis tiek ta ikonografija, vis tiek, ta prasme, ikonografija yra gana griežtai nustatyta simboliai ar dar kažkas, bet variacijom turbūt galima buvo, nu, ir kažkokiais būdais. Taip, bet visą laiką pagrindinis herojus, antrinis, tretinis ir taip toliau. Na. Jie netgi, nu, figūra... Pagrindinis būna didesnis, o tas antrinis kažkoks trečdalis, tai du trečdaliai. Tai taip visą laiką ten, aišku. Tai vienas, kodėl, pavyzdžiui, kompozicija tokia, o antras, tai aš susikabinau už to, kad pareikšta buvo tas mitų aiškinime, kad mergelė turi būti tyra ir graži. O graži tai reiškia, tik tai, nu, man, tik tai, kai kažkas kažką pavadina gražiu, visiškai dabartiniam vėliniam žmogus suvokimui, tai man. Žvilgsnis iš šalies, kaip, nu, jau čia turbūt tas toks truputį, nu, galima vertinti ir per feministinį tą tokį, nu, feministinį, ne, tą kažkokią karingą prasme, tiesiog analitinę prasme, požiūrį, kad grožis yra suvokiamas per, nu, per primetimą iš šalies, nu, kitai tariant, kad, nu, moteris dažnai jaučia tokią vos, ne, nu, išorinį spaudimą būti gražia, bet pagal tą išorinę sampratą, nu, išorinės aplinkos. Bet kita vertus, jinai dažiusi ne prieš kažką, bet, sakysim, arba gražinės ir taip toliau. Dažnai moteris sako, aš noriu savo. Nu, priima tą vaidmenį ir jie labai jaukiai apskirti. Nu, kaip... Manau, daug moterų nesutiktų su to, kad sakytų, čia jinai nesamoningai ar sąmoningai prisima vaidmenį. Nu, jau. Tai aš nežinau, o griežto feministė sakytų, kad nesąmonė čia yra primetimas, tai o aš norėjau tiesiog paimti tą modelį. Ir aš, mes su fotografu susitarėm, aš nežinau, kiek jis ten patirties, mes labai trumpai turėjom laiko sužinoti vienas apie kitą labiau. Bet jis buvo, nu, geras fotografas, sužinojo fotografą. Bet jis fotografuoja madų žurnalams? Ne, jis labiau menininkas. Ai, menininkas. Bet dirba spaudo. Jis tai šiaip menininkas, bet aš nežinau. Tai ne tai, kad jis madų žurnalams fotografuoja. Supratau, jo, aš tik tai, man atrodo, kažkoks bliukas buvo, kad esi lyg sakęs, kad manau... Nu, bet tai aš jiems pasakiau, kad aš sakau, žinai, noriu paprasčiausiai, va, kokia ten yra buvusi mainikėnė internete, pasižiūrėjau, kaip jinai. Nu, sakau, tai va, jeigu šitaip stovi, šitaip sėdi, nu tai va, kad tai būtų. Ta prasme, pati poza ir kompozicija. Nu, tiesiog kodą tokį nusakai, kaip viskas turėtų atrodyti. Tai, sakau, pabandėm padaryti, kad taip būtų. O visa aplinka yra mano pozicija, nu, kaip čia sakyti. Aš tikėjau, kad ta intencija vidinė bus nukreipta į kažkokį tai kitą. Kad tai gautųsi prieštaravimas. Ne. Suprantu. Toksai, žinai, liktai jinai kaip modelis. O kita vertus, kaip ta būtent ta, kuri yra iš mito vaizdavimo. Ir kita vertus, tai... Yra tas toks pasakymas, gal grįžtant prie, kad gal jau dabar biškiai prie psichoanalizės, kad returning the gaze, tai yra... Nu, žvilgsnio gražinimas, tai nu, būtent nu, sunku kažkaip taip vardinti iš tikrųjų, nes taip nu, pakankamai ten aš nesu labai ten susipažinęs su tuo tokiu teoriniu kontekstu, bet nu, principas yra tas, kad kad būtent tai ir atmeta tą vat, kažkokį tokį nu, kaip pasakyti returning the gaze, tai vyksta toks lūžis, kai stebėtojas taiga pradeda vertinti savo paties žvilgsnį, nu, kitaip tariant, kuriuo jis, tarkim, tą mitą, nu, kas jam iš pradžių galėjo būti kaip kažkoks, nu, tarkim, tas vis tiek nu, madų žurnalo, tarkim, tas ta ikonografija, sakykim, kaip po tokia, jinai, nu, įjungia iš pradžių kažkokius tokius grinai instinktyves reakcijas, bet staiga, nu, tu susivoki, kad yra kažkoks visiškai antrinis ar tretinis sluoksnis, kuriame tas būtent pirminės kažkokios tokios, nu, tarkim, pirminės tokios grinai instinktyvios kažkokios tokios nuojautos jos, nu, pakliūna į spastus ir tada jau tu pradedi vertinti savo paties žvilgsnį, bet nu, vyksta tokia refleksija, tas atspindys. Ja, labai įdomiai įžvalga, nu, kaip nu, čia, prasme, jis apskritai tiesiog, jo, tai yra daug kas taip kalba apie, nu, tokio pobūdžio, nu, va, tą tokį, žinai, sugrįžimą, žvilgsnio sugrįžimą, jo. Ir į tave negeisi. Bet pertraukiau buvo, man atrodo, kažkurio vietoj. Tie... Nu, tiek to. Tai kreida dabar. Nu, nežinau, kodėl mes taip nuo antro aukšto gal pradėjom, nes nu, gal dėl to, kad įeini ir centrinės užrašas yra. Pavadinimas yra nuo to. O čia yra parodos pavadinimas? Taip, ne? Parodos pavadinimas. Kuratorė sugalvojo pavadinimą parodos. O tai yra pavadinimas to antro aukšto visą viską, kas yra antro aukšto. O kodėl taip yra? Nežinau, nu, to prasme, kad pavadinimas ir Ir, tarkim, ciklas, kuris taip labiausiai su pavadinimu susijęs yra, nu, pavadinimas pats įėjus, taip, nu, ryškiai raidai matosi, o tik taip pakliuojasi antrą aukštą, aš jau beveik būčiau ir išėjęs, vos ne iš parodos, iš pirmo aukšto, nu, rasme, nes kažkaip tai galvojau, kad čia bus tik tai tiek, nu, tik tokia užuomina kažkokia, bet nu, pasirodo yra dar antras aukštas, tai kažkaip, jo, ta prasme, sąmoningas kažkoks toks, nu, irgi tinklo kūrimas reikšmių, ar čia labiau jau kuratorės, ar čia jūsų kartu, ar kaip. Aš nespėjau taip greitai sukurti reikšmės, tai gausiu taip labai bendro darbo, sakysim, idėja kažkieno ir taip toliau, viskas, žinok, tai ne tai, kad aš ten viską pastačiau. Nu, suprantu. Ne. Bet man, nu, taip iš tikrųjų atsitiko. Nes viršui, labai įdomu, nes viršui yra antras aukštas, yra jau aukštesnis kažko, vis tiek man labai įdomu taip gavosi, ten nu, Alpes, nu, o ten yra visiškai kita zona ir nu, labai gražiai. Bet kita vertus, tas antrasis toks nu, tamsesnis gerokai, nu, kitaip tariant, tu nu, apučioj tokiai toks įspūdis, kad tu šviesoji viršuje ir nu, atviroje erdvėje, o viršuje patenki į tokį, nu, nu tokį biškį, tokia polėta, kaip taip, nu, prasmės, tas pritemdytis, irgi įdomus, tai jo, bet, nu, su reikšmių kūrimu aš ir labai puikiai suprantu, ta prasme, aš nenoriu čia specialiai kažkaip užmesti kažkokių dirbtinių reikšmių, nes, nu, aš jaučiu, kad labai dažnai būna, kad kažką padarius, nu, ypač va tokio intuityvaus, arba, nu, sakykim, su realistiško ar racionalaus, tam tikra prasme bent jau uždalies, tai nu, po to ten bandyti ten kažkaip tai įprasminti, įreikšminti ar panašiai, tai nu, nu, kartais taip dirbtinai gauna. Bet... Nežinau, jo, gal man reikia patirties kažkokios sugebėjimo įvardinti kažkokį dalyką, ne? Arba... Nu, ar to nereikia? Aš tiksliai nežinau, kaip tai... Aš tai stengiu mokausi kažkaip įvardinti neįvardinimo būseną. Nu, kitaip tariant, tu gali kartais pasakyti, kad va, tu šito vietoj nu, nelabai gali kažkaip įvardinti tiesiog. Arba, nu, bet tai irgi reikia mokėti pasakyti, nu, dabar aš man bent jau, kad nu, aš jaukiau jaučiuosi, kai pasakau, kad, nu, kad apie šitą geriau nekalbėti, tarkim. Nu, bet Geinšteino yra ten frazė tokia, kad apie tai, apie ką verta, kaip ten, apie ką galima nešnekėti, verčiau patylėti. Nu, kažkas arba kažkas panašiai. Ja, bet matai, dabar pas mus, man atrodo, labai viskas irgi iš šalies žiūrint, tai tas nežinojimas arba leidimas savo netrodyti intelektualių labai, nu, toks mane, tai toks kaip ir gėdingas dalykas atrodytų. Tai čia reikia kažkaip save gerbti, kad leistum pasakyti šitą žinoti. Tai nėra kažkokia tai ribotumas, kad tu nepasakai, kad tu... Nu, jo, tam tikra prasme tokia gyvenam tokia plepo kultūroje, kur nu, plepoj tai pagal plačio prasme, kad ir, nu, ir kalbiškai labai pertekliniai, kad tariant labai daug žodžių yra ir to prasme nu, automatiškai, jeigu tu ten labai... Nu, kiek greičiai kalbos, arba ten kažkokie tokie kiti daiktai išsiskiria, tai automatiškai tampi kažkokie, nu, nuošaliai tokia biškia, arba gal. Nu, čia mano tokia idėja, bet jo, aš jau biškia noriu grįžti prie savo planelio tokio. Skulptūra, ko aš ten nesuprantu, ką turėjau omenyje. Ai, skulptūra, čia turbūt ta Vokietijos tas darbas, kur kaip jis vadinasi? Paminklas jis. Prasme, darbas kaip vadinasi. Aš pamiršau, nu tas video tavo. Jo, jis vadinasi Realis. Realis? Aha, tai gal galėtum šiaip nu, papasakyti tiesiog šiandieną darbą, nes nu, kaip jisai naugina. Tai mes ten eidom prie to realio jau naktį, kai, nu, tai man, ten buvo to menikų rezidencija kolonijas, tai būdavo su tais menikų. Kurio vietoj čia? Vorpsvedė. Vorpsvedė, čia Vokietija. Taip. Su dvigubom V. V, N ir V. Nu, šiaip. Jo. Tai žodžiu, ten yra... Eidavo mes naktį į tą vietą, jis visiškai neapšviestas. Nu, šiaip būtum toks didelis paminklas. O ten tokia pieva ir visiškai... Labai dar netradydavo... Tai... Kaip aš jį pamačiau, tu visu. Eidavom mes ten po kokio nors susitikimo, mes turėdavom grupės susitikimus, tas, kurie ten gyveno menininkai. Tai kartais eidavom ten. Ir žodžiu, vis taip paspūdingai atrodo, jis toks didelis. O diena taip nieko, atrodo šiaip, bet visiškai ne, matosi, kad jisai nėra pasididžiavimas vietinio gyventojai. Tiesiog, nu, nu jo. Jis toksai tas, matai, gigantiškas primena turbūt tokius to vokiečio istorinius tokius gal nelabai nu traumas jo, traumas, nu tokias ir man atrodo kai jis ten nelabai pažymėtas gal ar šiaip jis tokiam truputį užkampi tai yra tai ten gyvenite, negyvenite, mažas toks mistukas. Ir aš ten dariu visą kitą darbą, bet paskui kažkaip staigiai su mane aš informuoti. O, jo. Nu, man apie tokius galios pasidalinimus gal kažkiek tai primenė tokį kad irgi aš įsivaizduoju, kad Vokietija turi tų traumų. Ir man atrodė, kad tas paminklas, kaip jisai kažkodėl, tai, nu, žinai, jisai toks, tai jisai toksai, jis toks susigėdinės toksai kažkoks daiktas, kad jisai didelis, o jį galios neturi. Ne, nu ir nu, čia kaip iš Ježo ir Petručio ten. Vruk Ježo ir zadumt, rusiškai supratai. Vruk Ježo ir zadumal pamėtnik stavyt. Nu, kažkoks toks. Arba Mamonovas irgi ten yra, kad vau, tolka ne bronzavai pamėtnik, vau, tolka ne biust. Puskai ženčina, puskai. Nu, ir taip toliau, nu čia reikia išgirst, aišku. Bet, nu, tas pamėtnik, nu, jis turi tokio paminkliškumas, jisai visada asocijuoja su kažkokia gale ir, nu, jis traumatiškas. Amžinybė, bet kai tai yra, na, tu pamatai, kad jisai nepateisina šitų lūkesčių savęs, tai kažkaip taip gaila pasidaro tą, labai įdomu. Na, tai man pasirodė, kad reikia jį kažkaip tada... pagerbti. Nu jo, supratau, tai tavo tas pagerbimas ir buvo ten. Nu jis tokia, Madonos, tai... tokia ironiškai tada buvau, kad reikia taip pagerbti, tai nes, na ką, aš ten klausydavau nacionalinį radiją, tarp kitko parodoje parašyti nacionalinis Vokietijos radijas. Tai yra klaida, nesusipratimas. Tai yra, nu, per internetą aš klausiausi Lietuvos radiją. Ai, Lietuvos radijas. Nacionalinį LRT, nu, turus Lietuvos radijas. Taip, ir ten irgi aš pagalvojau, kaip laikė visiškai gal ten tokios tetos leidžia tą muziką, žinai, tokios joms. Dėl kitokių pražiūrėčių, bet tok, visą laiką girdėjau tas pačias dainas, kad mano, mes vaikystėj šiaip namuose net nemėgdavo muzikos klausytis, bet visą laiką buvo vėliau šiek tiek Modern Talking, ten kažtai Abba, būdavo. Tai ir aš girdžiu kasdieną per ten būdama, visus radiją ir tokia būna muzikinė dalis šitą tarp laidų. Toksai... Ir man pasirojo, kad ten visai, nu, jūs kažkaip su to paminklu ten susitusinat, ta prasme, jis tada pasidaro toks nereikšmingas gal labai ir ta prasme, ir tavo ten tas fokis irgi toks, nu, ta prasme, jis kažkaip nureikšmina. Ir tą patį šokį ir tą patį paminklą, man atrodo, nu, prasme, toks šios atsiranda. Nu, bet čia, nu, interpretacija, aš nežinau, nu, ta prasme, kas... Bet, jo, aš norėjau kažkaip ir nureikšminti tą tekstą, nes man... Jo, nu, ta prasme, tekstas jis irgi, nu, toks truputį pretenzingas būtų, jeigu taip, nu, šiaip, ten, Madonna, ten, toliau, ten, na, ten galima irgi galvoti, kad tai yra labai naudojamas su tokia gilia intencija, kad feministinė kažkokia kritika. Bet aš taip norėjau irgi iš to įsisukti, kaip visada. Žasningai kažkaip. Kaip visada nekritikuoti tiesiogiai. Man kažkaip išsisukti iš tos pozicijos tokio pasikovotojus. Kas su tomu mes iš tikrųjų, jeigu tą darbą interpretuojam kaip feministinę tokią, nu, ta prasme, nu, kritiką grinai, kritinę tokią prasme, nu, negatyvą, ne negatyvą, bet tokią angažuotą, tai iš tikrųjų tas paminklas turbūt laimėtų tada toje situacijoje, nu, nes, nu, paminklas kaip liktų paminklo, o nu, kažkoks toks bandymas jį apšokti ten iš arba ten, nu, kažkaip taip, nu, ironiškai kažkokiu būdu, tai, nu, arba taip, sakykime, kritiškai, nu, jis būtų, nu, jo, nu, ta prasme, jis nebūtų turbūt toks paveikus tas darbas, jeigu būtent, jeigu, nu, ne taip, kad paveikus, bet jis įgaudo iš tokių įtampų, kur man atrodo, kad feministinė kritika pralaimėtų, jeigu jį vertintum, nu, kažkaip taip siauresnė tokia prasme. Bet aš dar norėjau apie patį, nu, tą paminklą, ta prasme, grinai detalių tokių. Nu, tu pasakai, kad jisai yra kažkaip tarpukario laikų, nu, ta prasme, vokiečiams pralaimėjus karą, ne, pastatytas pirmąjį pasaulinį. Jo, tai va, pastatymo metai 1922. Aha. Man pasakojo paskui, kad tai, matai, aš istorijos pamokų nelankiau mokykloje, man labai sunku. Nu, tai kad ir aš ir lankiau, bet aš irgi daug ko neatsimenu. Bet, žodžiu, man pasakojo, kad jisai buvo su ta intencija statymas, kad va, laimėsim. Ai, tai buvo pradėtas turbūt karo metais. Kažkaip tai, jo. Dar įdomiau, nes, nu, tas tarpukario laikas buvo vokiečių tokių, nu, revanšistinių nuotaikų metus, nes, nu, jie pralaušė tą karą. Ir, man atrodo, nu, lyg ir pralaušė karą ir tada tiesiog brendo, nu, tiesiog brendo tas revanšas, nu, kuris ten brendo iš tikrųjų nuo Bismarko laikų, nes ten jiems nesisekė. Nu, dabar asmei, jie visą laiką buvo labai karingi, bet jiems ambicingi, karingi ir visą laiką pralašinėdavo. Nu, tai galų gale turi kažką prasidaršti. Galų gale, nu, tai per traumas irgi eina, nes, nu, pralaimėti karą, tai nepralaimėti futbolo varžybas, tai, prasme, ten daug žmonių visus artimieji miršta ir taip toliau, nu, tai, prasme, tai yra toks, nu, va, daug tokio užverdo kraujo. Tai, žodžiu, jis vadinasi Niedersachsenstein. Kaip? Nu, vokiškai čia yra Niedersachsen, tai žemoji Saksonija, ne? Stein tai akmuo. Žemosios Saksonijos akmuo, kažkaip tai. Išvertus lietuviškai. Ir jisai toksai iš plytų žmūrtas, iš raudonų plytų. tas užrašas taip yra per vidurį, žinai, šmūrytas. O nacių laikais jis neturėjo kažkokių tokių... Aš neklausinėjau, taip pas man ne... Nesinomėjau vaikų. Tiesiog, nežinau, negirdėjau, bet aš manau, kad gal dėl to jisai dabar toks, va, dėl to gal jisai toks vengiama apie jį ten per daug, kad nebūtų susibūrimų, taip toliau, nes ten greičiausiai jisgi vyksta kažkokie susibūrimai ir pažiūrėdavo. Nu, jis toks ideologinė trukos vieta vis dar gali. Taip, ir greičiausiai tai yra, ir to žmonės stengiasi šito nesuduoti, nes iš tikrųjų problema Vokietijoje didelė yra su šitą neonacizmą, tai jie turi labai taip, kaip tik ten, aš ten su tokiais muzikantais dariu projektą vietiniais, tai vienas iš jų ir dirba važinėjo po visą Vokietiją ir skaito paskaitas tokią socialinį darbą, dirba kairių visai pažiūrų ir bando tą grėsmę kažkaip tai aiškinti kaip toksai edukacinį veiklą vysto, žodžiu, kad sužinotų, kad tai čia nėra baigęs. Nu, aš manau, kad Vokietijoje ir taip tas yra kiekvienas. Nors ten yra, matai, ne rytų Vokietija, ten yra prie Brėmeno, tai vieta kaip ir nelabai gal aktuali tos klausimų. Tai aš, nežinau, iš tikrųjų, tai dar gal apie tą kitą darbą, nes tas jisai labis, arba, kaip ten, tai jis taip ir vadinasi iš toj pavadoje, ne, labis? Ne, labis buvo pavadintas knyga. Knygos mes nerodėm, atsisakėm rodyti kažkaip tai. O video yra, this is the Opson, the end. Jo, šitas video. Tai, ir fotkė irgi visus talops yra. Ne, fotkė vadinasi, nu ten, fotkė yra iš... Fotografija. Iš darbo, iš ten keturių nuotraukų ciklo, kuris vadinasi Tundra. Tundra, jo. Nu, toks Tundra pavadinimas ten... Man kartais maišos, nes tai atrodo, iš to paties ciklo, tai... Nes, nu, aš, tai yra... Darbų grupė, kurie aš rodžiau vien... Mano parke. Jo, mano parke, tai kaip ir kažkai susiję darbai. Nes aš jos kažkaip buvau atsidėjęs, dirbau keletą metų ties to projektu. Ir Suomio važinėjau tenai. Bet čia, tai va, tas filmas, tai tu ten viskas žinai, ten ta knyga buvo parašyta ir paskui už... Tuo metu galvojau, kad reikia padaryti kažkokį performatyvų į filmą. Tai man buvo tokie keli momentai, nu, šiaip jau aš nemažai tarsi žinau, bet vienas taip naujovai pasirodė, kad ten vyko šalia kažkokių šamanistinių vietų. Bet ten turbūt šamanai, tai tie, to prasme, Laplandijos, ar ten Laplandija? Ne, ten ne Laplandija, ten iš Šiaurės Karelija yra. Ai, Šiaurės Karelija. Šiaurės Karelija, o visa kita Karelija yra Rusijos pusė, o čia Šiaurės Karelija vadinasi tas regionas. Tai kažkur vidury, ten poliarinis ratas yra daug aukščių. Tai nėra Laplandija. Ten apie tos šamanizmus, tai vis tiek jie ten buvo kažkokie, aišku, nu, ir pas mus Lietuvoje buvo kažkokie, ten Birutės kalnelių, nežinau. Tai matyti ten kažkas buvo ir... Tu to labai neakcentuoji. Na, tai... Tiesiog tu tai įdomu. Kas duomėsi, tuo tas ir akcentuoja. Čia, man atrodo, Kornelijos įnašas. Jis labai norėjo mane provokuoti šitą klausimą. Ir mane kažkaip reikia... Karelijo, Kornelijo, tai susiję dalykai. Jokauju, šiaip asociatyviai. Bet palauk, aš nežinau, kodėl aš daugiausiai, sakysim, man įdomas tie dalykai, bet aš kažkaip sumoningai netyrinėjau. Nu, tu kažkaip bent jau toj medžiagoj, kur mums sintai, tai nu, neakcentavai, tai ta, aš maži tokie aprašymai, bet jo, todėl, kad aš rašiau, ką aš dariau, o jo, ne, jo. Ne interpretacija. Čia yra interpretacija, pavyzdžiui, kažkas pagalvojo, kad tai manęs tai neinspiravo, pavyzdžiui, kai tas vienaragio mitas, tai inspiravo tai kažkokia tai istorija, o čia tai visiškai ne, nesakyčiau, kad dėl to. Nu, toks faktas, bet kuris, tarkim, yra antrimis ten visiškai, nu, taip prasme. Ir jeigu, ir jeigu tu tą faktą nurodytum, nu, ta prasme, grinai fotogam faktiniam aprašymai, jis įgautų jau kažkokią interpretacinę funkciją. Jo, man kažkas minėjo, kad va čia tas kalnas, va čia tas kalnas, čia tie kalnas. Tu sakai, jo, ok. Nu. Ir ten kažkas buvo daręs, negi kažkoks meno praktis susijusius su ta vaikė, bet nežinau, nes kažkas, jo, mes, matai, tam kaimelė buvo kažkokį vietinį menininką ir šiaip mėlų žmonių, kurie man padėjo filmuoti ten, vakščio, fotografavo, va, pavyzdžiui. Tai, tai jie pamatė mane su šitaip atrodinčias, sako, tu čia dėl to, kad čia, žinai, čia tas kalnas, čia viskas suvedė. Aš sakau, nu, nežinau, man tik tai tos ragus užsidėti, nežinau, čia reikėtų man pagalvoti, kodėl, kodėl man reikėjo. Nu, tai aš suprantu, dabar smečiau. Nes tada nu, tai iš tikrųjų net gal ir nelabai verta ir galvoti, nu, dabar smečiau. Nes aš manau, nu priežasties. Aš, man atrodo, nenoriu žinoti. Nu, aišku. Bet visi sakys, nu, tai nežinau, pati kalta. Ne, nu, tai kaip, nu, man tai atrodo, kad ten viskas gana, kaip, aišku, nes vis tiek ten su ta tokia iracionalia, surrealistinė citata. Nu, čia tas pats, kaip koks nors Salvadoras Dali pradėtų aiškinti savo ten kūrinius. Tai, bet aš net nelabai, sakyčiau, nemanyčiau, kad surrealizmas yra nu, kažkoks inspiracijos šaltinis. Ne, ne, tai aš čia tik šiaip palyginimą pasakiau, kad, nu, apie aiškinimą, kodėl ten, sakai, Augustas ten, tarkim, užsidėjai, tai čia tas pats, kaip Salvadorui Dali paaiškinti, kodėl ten, nežinau, aš tą laikrodį nulankstytą ant stalo padėjau. Nu, jis gal paaiškintų, bet, nu. Bet čia yra, žinai, man tai buvo labai natūralu, man tai tiesiog visiškai normalu. Nu, tai gal iš tikrųjų nupareikia kažkiek, tai ten su gyveni vienas visiškai, tiek ir tiek laiko, nu, bet vis tiek. Ir yra kažkokia pusė, nu, visiškai ne, atrodo, tai taip turi būti, tai viskas. Ir visai ne dėl to, kad aš ten žvelgiau, kad na, čia kažkokios galios, štai mistinės, tai dar kažkoks, tai ten, biškiai, graži vieta nacionalinis parkas, ne šiaip su tenai nacionalinis parkas, tai reiškia, šiaip va, pas mus irgi nuvažiuotum į kokius nors ten Dzūkiją, nežinau, nacionalinis parkas, graži vieta, tai taip savaime sutapo. O ta būsena, nu, ne tokia biškiai tranzinė turėtų būti, aš įsivaizduoju, nu, ta prasme, aš pats esu, tarkim, kažkokios dzen atsiskirimas, kaip pabūnimo, tokia keistoja aplikoje, tarkim, tyloje visiškoje, ten kelias dienas, nu, bet ten, aišku, su kažkokia disciplina, o be disciplinos būnant, tai dar turbūt yra sunkiau, nu, na prasme, su kažkokiu tokiu, nu, tiesiog išbuvimu, tai daug etapų su pereini, ten vienu momentu yra tos visiškas kaifas būti ten kažkokiam tokiam, nu, tokiam the middle of nowhere, po to pasidaro kažkaip jau, nu, tipo, nuobodų žiauriai ir tai pradeda kraustytis po to iš proto, iš to nuobodų, nes nėra interneto, nėra dar kažko, nu, ten nėra, po to, ten, nežinau, pradeda lysti kažkokios skyrios mintys, po to ten tos skyrios mintys nurimsta, vėl tarsi nieko, viskas gerai, miestą, dar kažkas, nu, bent jau, nu, aš nežinau, šiaip tokios laiko patirtys labai keistos, kai tu, nu, tiesiog esi, nu, tokio nemedijuotojo aplinko ir mažai bendrauji ten su aplinka, tarkim. Aš nežinau, man reikėjo, aš specialiai važiavau pabūti kažkokio tai atostogose tos bet irgi, čia yra intuityvi kažkokia tai man reikėjo pasigydyti. Tai čia taip nesamoningai kažkaip gavosi. Nu tokia gaunasi, nu tiesiog. Kažko reikia. Vieni, tai nežinau, vieniam padeda Mallorca, kitiem, tai žinau, Laplandija ir dar kažkas tikras patys. Ir kažkodėl tai... Nes, nu, aš dėl to klausiu, kad tu kažkaip vis mėgsti tas rezidencijas nuvažiuoti ir tokias, nu, viena turės nuo šalės visai, tai, nu, tas... Nuo šalės, žinok, nu, kai, jeigu tikrai būtų mane kas nors kvieti kokį Londoną, aš būčiau nuvažiavęs irgi. Aha. Bet ten nėra pasirinkimo, jau turi būti labai toks, nu, kaip ir Bonai, pavyzdžiui, ar nebuvo, nu, tai turi būti jau toks kažkaip normas, nes tokios rezidencijos, kurios yra kažkaip apsvedę, tai irgi labai garsi vieta pasirodo. Mm-hmm. Bet tai, jeigu tai man, nu, naudinga kažkokia prasme, ir aš turiu idėją, ką aš ten veiksiu, tai aš važiuoju. Bet dažniausiai man taip pasitaiko, kad tokios pamirštos visų vietos kultūriškai, jie turi tokias programas pakviesti menininkus. Ir tai daugiau galimybių yra, nu, jie turi open calls, tai kitur, kur yra jau, matai, koks nors didmestis, jis ten kitaip, kitaip tu ten gali pakliūti. Pasme, per institucijas. Mm-hmm. Tai čia nemanau, kad pasirinkimas toks visiškas. Mm-hmm. Kita vertus, aš būčiau nevažiavus į mišką tikrai, mm-hmm. jeigu nebūčiau turėjus kažkokių minčių. Nu, kada tariant, tai yra, nu, tai buvo iš vienos pusės tarsi ir tokia, nu, kaip, ir, nu, savotiškas atsitiktumumas, nes va, tiesiog yra open callas, yra mm-hmm. rezidencija, iš kitos pusės kažkokia ir ten vidinė, ten, nu, tas dažnai atsitinka tokia, nu, kai sutampa intencija ir atsitiktumumas, nu, ir ten kažkokiu būdu, nu, nes tas, tarkim, būtų Londone kažkas tokio, jaučiu, kad būtų ir tų minčių irgi ten kažkokių tokių kelionų, dabar esu tiesiog. Ne, būtų kitokio buvo kelionė. Tai, nu jo, bet aš tiesiog apie tą, vat, tą tokią būseną, kai nelabai gali paaiškinti, kodėl ten tarkim, nu, tas, tarkim, elnio ragus užsidedi ir ten kažką ten darai, nu, arba ten vizualizuoja kažkokias istorijas ar dar kažką, kad man atrodo, kad, nu, natūralu tiesiog kažkokios išbūtos, nu, tarkim, būsenas, nu, tiesiog, nu, ta prasme, sukurt kažkokias artificial realybės, ar, nu, kurios nėra tokios artificial, nu, ir taip toliau, nu, čia daug šnekos. Tai va, tas sukurtas realybės, tai man čia irgi įdomi, mes su Kolneliu kažnekėjom, tai man atrodo, tai buvo toks iškeltas klausimas, tai kur čia yra realybė, tai tikresnė, o čia netikresnė. Čia tas biškai beprasmės klausimas. Ir matai, dabar tokia labai madinga filosofija susokias, kad tas čia medijotas realybės, dar kažkokias realybės, taip toliau. Ir man atrodo, kad... Nors tų filosofijų iš tikrųjų pradinis taškas tai ir buvo, nu, bandyti rasti intuityviai kažkokį tą sąlytį, nu, su kibimo taškus, bet po to, kai tai, nu, kažkaip instrumentalizuotai pradedam, nu, taikyti tos filosofijos, nu, jos pasidaro tokios dirbtiniškai, nu, kaip postulatai, va, medijuota realybė ir tada nėra tikros realybės, arba ten, aha, arba tikra ir medijuota nesiskiria, irgi, pum, manifestas tos, ir tada, nu, tarp tų manifestų, žinai, kyla tokie racionalūs vienai klausimai, kurie yra, nu, tokie labiau gal, nežinau, knyginiai negu patirtiniai. Tai va, čia ta patirties kažkokia tai jo, iš patirties, sakysim, šie tie veiksmai, rolės kažkokis. Tai man labai sunku pasakyti, kad aš vaidinu tose rolėse, bet aš visur tiesiog man taip lengviau išreikšti tą nu aiškiau galima būtų po tokiu būdu išreikšti ne čia ne vaidinimas, bet čia iš tikrųjų nu būsama čia iš tikrųjų viskas vyksta, taip, iš tikrųjų tai iš tikrųjų ir vyksta ir šitoj būsenai aš tiesiog aiškiau išreiškiu tą tai aš išeinu ir padarau tai, ką reikėtų pasakyti. Man atrodo, paprasčiausiai čia tai. Nu, apie tą override gal nekrausiu, nes čia iš tikrųjų čia, nu, man atrodo, nu, tai iš tikrųjų man tai vienas iš tokių pačių, nu, įdomiausių už kurio prasme darbų, bet tokių, kur, nu, iš tikrųjų nesinuoju klausti nieko. Nu, nes tiesiog, man, nu, geras tas darbas, tiesiog paveikus kažkaip labai. Nu, ko daug kas ten nesuprasdavo, tarkim, nu, esam rodę keliem kuratoriam, ten užsieniečiam, tai jiem ten, žinai. Šizardė. Wow, that's crazy. Kažką tokio, žinai. Nu, sakau, crazy, tai crazy. Nu, ta prasme. Nu, iš tikrųjų crazy, bet kažkuria prasme, bet tas crazy, nu, man tai, man gerai. Nu, ta prasme, aš tikrai, nu, kažkaip, nežinau, nebent norėtų kažką labiau ten papasakot. Bet ten Norvegijoje, ne, ten rezidencijos. Na, čia irgi Suomijoje. Ai, Suomijoje. Čia buvo ta studija, kur aš gyvenau ten. Tai, bet čia, čia, ta prasme, bet čia skirtingų laikų negu kad tundra. Tuo pačiu, nu, aš ten tris kartus buvau nuvažiavęs. Žiemą vienais metais, kitais. Ir man atrodo, šitą nufilmavau anksčiau, nes ten buvo, matai, lauke filmavimo to buvo. Tai, tai žiema per šilta, tai ten ant ežero reikia vežtis. Tai du, kas man neleido, žinai, tos šitą, tos skuterio vežti, nu, važiuoti ant ežero, nes buvo labai vandens kažkaip telkšojo virš, nors nebuvo pliusinės temperatūros, bet jeigu ten, jisai kaip per vandenį važiuoja, užšalas, žinai, vikšai, kaip traktorių kitokiam. Tai tai vėkšai kaip užšalą, tai sėdė vidurį ežero toksai ir negali, jisai sunkus tas daikis. Ir toks turbūt įsienovinis gal sunkesnis. Tai jis sako, kad tu blogai bus. Ir mes laukiam tenai, kada bus geras oras. Ir tinkamas ten, kad nebūtų to vandens, ten dar taip čialiau. Ir dėl to truputį vėliau iš to, man rado, netgi kitais metais iš to primogu. Aš turėjau laukti, man atrodo, ten. Bet, žodžiu, nu, ta tokia tematika, jinai ten, iškiai, nu, panašiai yra, ten, tarkim, buvo raitas, to, nu, bent jau vaizdiniai, nu, panašus kažkokie, tai, nu, žiūrint, kad, nu, aš smėjau, buvo raitas vis tiek, nu, tai yra ta tokia, vat, suomiška, nu, serija, bet, nu, tokia, nu, tavras, man galų gale net, nu, tavras, nu, būtent, vaizdiniai patys, tokie patys, nu, ne tokie patys, bet panašus. Nuotaika panašiai kažko. Nu, man pasirodė. Tai, ta prasme, tai turbūt kažkokia, nu, ten, man, ne iš tos pačios serijos tie darbai, bet, jo. Iš tos pačios vietos, matyt. Ja, naudoja įvaizdžius, tos pačius, sakyčiau, bet yra kitas sakinys. Nu tai, ne, dėl to tai aišku. Visai... Nu jo, tai dėl ko aš nelabai norėjau šnekėti. Nu, ta prasme, ten poveraitė, aš, nu, čia jau reikėtų ten leisti su pačios tas istorijas, sakykim, ten, nu, nu, pačios, pačią poeziją, nu, jeigu taip galima pavadinti, ten tas galgalės sakinys, ten, Laudazas no mamail, kuris ten staiga virsta ir tada ateina laukinė žebenkštis ar kažkaip taip. Nu, voveraitė, kas yra, nu, čia yra jau kažkokie tokie scenarijos dalykai, bet, nu, ne scenarijos, bet jo, naratyviniai kažkokie. Tai nežinau, galima, aišku, ir apie tai ten bandyti šnekėti, bet, kažin, dar čia, nu, čia toks jau literatūrinis galsas pogrius. Nežinau. Man, nu, tik tai, tas meniškai, tai labai pat, nu, kažkaip suveikia tos tavo formuluotės darbų pavadinimų. Ir, ir nu, ties, kad ir labai trumpos nuorodos literatūrinės, nu, ne literatūrinės, nu, tokios, kaip čia pasakytis, nu, poetiškos, tarkim, nu, kad ir ta frazė, kurią tu naudoji ten su Snow Mobile ir arba su Voveraitė, melodija Voveraitė įleidžiančiai klajoti, nu, tai aišku, irgi primenu tą labai banalų tą įvaizdį po Voverė rate. Čia irgi dviratis, kuris sukasi ten ratu ir panašiai, bet, bet nu, jo. Tai, aš irgi pagalvoju, tai labai rizikinga, tokios popsiškos, nu, tarsi nuorodas į kažkoks popsiškos dalykus. Tai ne tai, kad aš nusprendžiu. Dabar už, aš imsiuos tokių naudoti, nu, tos, čia ne tema, nežinau, bet sakysim, žodis meilė yra jau visiškai neįsivaizduojama, nes tai yra rizikinga, tu gali patekti į visiškus ten, nu, blogai. Nebent, kai yra ten irgi kažkokie kritiški socialiniai darbai, ne? Kokie nors kritikuojantys įvaizdžius. Bet čia visai ne taip. Poetė, aš esu irgi niekada nebuvau poetė, niekada nerašiau jokių eilėraščių ir man poezija, nu, yra tikrai tekstas, labai sunkus dalykas, darbas toks. Tai va taip įdomiai gavosi, kad aš nenusprendžiau tą daryti, bet aš pamačiau, kad taip vyksta. Ir pagalvojau, tai čia įdomu surizikuoti. Tai kažkaip aš pagalvojau, kad turiu gautis... Nu, aš norėjau pažiūrėti, ar tai iš tikrųjų neįmanoma padaryti, nu, kad... Nes, pavyzdžiui, nu gerai būna, pažiūrėk, tiek gerų filmų sukurta banaliausiam temam. Nu, tokiam normaliausiam, nieko nei buitiškam, dar kažkokiam ten. Pilna apie meilės istorijų ir labai gerų, iš tikrųjų, filmų. Tai kodėl tas visual art gali būti tik tai kažkoks vengintis tokių... Man tai atrodo, kad čia dar suveikia dar tas momentas, kad nu, vėlgi to returning the gaze tam tikra prasme, kad kad tu tarsi iš pradžių tave užkabino tą ta, nu, banali kažkokia, nu, citata, arba, nu, tojos tiesioginės asociacijos, bet po to staiga pamatai, kad tai yra, nu, visgi citata kažkokia, nu, prasme, nu, nu, ir tai yra tokia, kaip čia pasakyti, kaip tokia dviguba kaukė, nu, tarkim, irgi yra toks įvaizdas, kaip dviguba kaukė, nu, ta prasme, kad jinai, kad ta kaukė nėra vien tik kaukė, kad tu užsidedi kaukę ir, ir nu, tokiu būdu paslėpi veidą, nu, kas irgi yra banalu, bet ta kaukė dar pati savaime jau yra nu, kažkokia kaukė kaip, kaip veidas, tarkim, antrinis kažkoks. Nu, sunku paaiškinti, bet citata kaip kažkoks intuityvus, nuoširdus, nu, intuityvus veiksmas. Nu, kitaip tariant, Japonų teatre, pavyzdžiui, yra kabuki, man atrodo, tradicijoje, o gal ir o gal no, nu, tiksliai dabar negaliu pasakyti, reikia pasiaiškinti. Bet ne tik čia ir itališkose, Venecijos karnavalai ir panašiai, kad kaukė, iš tikrųjų, jinai nu, ne tiek slepia veidą, kiek nu, įtraukia į kažkokį, ta prasme, su kaukė, tu esi kitas, nu, iš karto. Jis sukuria... sukuria vaidmenį, ne vaidmenį, bet... Va būtent, kad čia yra jau tai, tai kad ką sunku vaidmenį, ką tu sakei, kad vaidmenį nepavadinsi, bet toks... Tai gal jis tiesiog leidžia, kaip, čia kažkokia kaip to burtininkas, sakysim, gali pavirsti. Jo. Man labai patinka pasakas skaityti, tokius, žiūrėk, mane iš tikrųjų labai inspiruoja. Kai poema iš niekur nieko, pavyzdžiui, pasako lietuvišką, eina bernelis, kažkas ten vyksta, ir vienu momentu šiaip jisai sugeba pasiversti paukštį. Yeah. Čia yra toks, jisai ten tas paukštis, iš tikrųjų, jisai, ne kas kitas, ir jis nevaidina paukščio, ne? buvo prisiminiau dar vieną tokią dzenbudistinę pavyzdą, ar netgi ne dzenbudistinę, rytietišką žodžiu, kad kažkoks išminčius sapnuoja, kad yra drugeliu. Tačiau, kuris irgi jau tapo, nu, tokį manifestų biškį, nes jis mėgsta labai cituoti, ten tas drugelis, ir tai yra, nu, žodžiu, išsiverčia, kam po gana ilgos eilutės, ten ta frazė tai, kad ar tai buvo drugelio sapnas, jisai pats, ar jisai pats, kaip drugelis apnuojantis, nu, kažkaip taip. Aš esu savo bakalaurį, diplominę, su šitų dalykų apsigyniau, su šitų drugeliu. Citavai, tu prasme. Jo, citavau šitą. Ir man taip, o gas, kažkaip buvo irgi labai, o tas, tai čia yra šitas, kaip jisai, knygoje. Nu, žodžiu. Bet kinietis, man atrodo. Ne, tai tas rašytojas. Labai garsus rašytojas. Tas rašytojas, vienam savo apysakai buvo citavęs šitą. Kopada gal? Ne. Nu, tas... Ne Muradan, bet tas... Kaip... Ne iš tų šiuolaikinių labai jau tam... Nu, tas toks Oskaras Vaildas japoniškas, ar ne? Jis ne japonas, jisai iš ispaniškai rašymas. Nu, tik to vėliau. Bet šiaip labai, žodžiu... Markesas? Ar Borgesas? Man atrodo, Borgesas. Nu, šiaip labai šitą mėgstu ir ten fenomenologai cituoti. Daug kas. Dėl ko tai irgi, nu, toks jau biškiai gavos, nu, biškiai nuvalkė tas turinys, nu, nes jis yra į įvairius diskursus įsitraukęs. Bet, nu, va, tai jo tokia, kažkokia jėga tai yra. Bet kaip, ką daryti, iš tikrųjų, kaip tu manai, ar aš esu pavojuje nepastebėti, kad aš darau kažkokius, naudoju kaip niekur nieko, nuvalkytus dalykus arba... Ne, tai mes grįžtam vėlgi prie to, kad jos turbūt nekoja šiek intuityviai naudoju tos nuvalkytus daiktus, kaip, nu, nenuvalkytus, vėlgi frazes kažkokias arba citatas. Bet, nu, su kažkokio antrinė gal intencija, arba kažkokio tokio, nu, atsitolinimu, sakytum, bet tas atsitolinimas kartu ir yra ir panirimas kažkokia kita būsena. Nu, va, ta tokia naivumo, gal čia kažkoks tokio naivumo atradimas, arba, nu, bet per perėjus tik tai tą tokį kritiškumą, arba, nu... Nes visi sako, nu, diskursas jau čia savaime eina, tu negali jo kontroliuoti. Taip ir yra. Ir gal galėtum pagalvoti, kad čia... apsinesti nežinančių tokių to visos eigos. Man atrodo, kad kartais būnas nuo šaliai to tokio, nu, triukšmo iš principo. Aš nevadinu diskurso, nu, grinai triukšmu, nes jisai, nu, visai ir produktyvus kartais, tu gali per kalbą daug išsiaiškinti, bet būnas nuo šaliai to, tų, sakykim, galios diskursų, kurie susiję su tarkim, turinio diskursais, jeigu grubiai taip skiriant. Tai, nu, gali atverti daug tokių, nu, intuityvių dalykų, kurie nepatenka į tą tokį uždarą labirintą. Man atrodo, čia aš darau kažkokį, nu, savisaugos tikslais skaitau, sakysim. Tai, kas man nepavojinga. Jeigu aš tikrai skaityčiau viską, tada galbūt pasiklyščiau kažkaip tai, ne? Jo, nu... Arba man atrodytų, kad... Tada. Nes čia nėra gerai nežinoti meno istorijos dalininkų, pavyzdžiui, ar ne, menininkui. Bet čia matai, čia... Čia tokia jau irgi klišė. Arba dar kažkai, nu, kultūrų apskritai. Jo. Tai aš nesakau, kad aš nežinau. Tai aš nežinau, bet aš... Aš susirgoju, kai aš... Čia yra, man atrodo, ta problema, žinai, yra šimtai tokių teoretikų, kurie negali būti praktikais, arba yra tokių neįvykusių menininkų, kurie tada tampa kuratoriais arba teoretikais. Tai man atrodo dažnai atsitinka dėl to, kad nėra, būtent nėra to atsiribojimo kažkokio nuo grinai teorinių dalykų ir tu kažkaip instrumentiškai, jeigu taikytum juos, tai ir gautųsi kažkas tokio, iliustracija kažkokių teorinių dalykų. Tai, o ir atvirkščiai ten neįvykę teoretikai arba kuratoriai ar dar kažkas dažnai patampa menininkas, nes su gal gale prieina tą teorinio kažkokio pažinimo ribą ir pamato, kad tai yra ne viskas, arba netgi ne tai, ko jie iš pradžių norėjo. Tai ir grįžta, ir grįžta prie kažkokio, negrįžta, atranga gal kažkokio meninio. Yra žmonių, kurie derina ir tą, ir tą, kaip tarkim Gryna Vėjus. Aš kažkada mačiau, kaip jis ten pasidėjęs tokį parodos planelį, paišo, kaip ten eiti pro, kokiu būdu grinai ekspoziciją, pasakoja labai racionaliai, lygina save su Salvadoru Dali ir sako, kad man visada patinka būti menininku, kuris turi darbotvarkę, grįžta namo, ten pavalgo sriubą ir eina gėdo. Bet iš kitos pusės jis labai, kaip menininkas ir vizualus labai ir taip toliau. Tai čia kažkaip ir tas ir žiauriai ir hipertekstualus, jis iš tikrųjų labai, labai daug citatų naudoja. Tai, žodžiu, yra turbūt įvairių tokių būdų. Tai, galim taip daugmaž pabaigti, bet aš taip tik tai dar norėjau paklausti, nes pastebėjau, be kalbant, kad turi sakai, kad tuo metu dariau kitą darbą ir pats taiga, netyčia, tokia gana įvyko toks projektas ir kažkokia kita idėja įvyksta. Tai įdomus momentas pasirodė, kad ta prasme matyt. Biškiai susijęs su tuo, ką mes dabar šnygiam, nes ta prasme jis toks, tarsi, kaip žinai, kad tau reikia padaryti darbą kažkokį ir tu jį darai, tai atsiranda toks planingumas ir kažkoks toks racionalumas, kažkuria prasme. O tas kito darbo, man atrodo, jis įvyksta toks, ta idėja turi spontaniškai būti. Čia irgi mano tas manifestas, bet man tai būna tiesiog. Na, aš nemoku daryti dviejų darbų vienu metu šiaip, tiesiog sakant. Bet aš moku kažkaip, taip persipinu. Reikia mokėti, sugebėti būti kažkokiu tai. Bet aš tiesiog turiu minėjau, tai kaip tada būna, tarkim, nesi rezidencijoje, turi padaryti kažkokį darbą, ne? Ir tiesiog kyla kito darbo mintis, tai tu atidedi tą ir ten darai tiesiog tą intuityviai, tą naujai sugalvotą darbą, kaip kartais atidedi, kartais viską padarai ir tą ir tą. Austrijoje, pavyzdžiui, tai aš atidėjau vieną darbą. Galima, dėl to, kad jisai paaiškėjo, kad jisai nėra išspręstas, nebuvo nebuvo prieita prie to, kad visgi įmanoma tuo metu padaryti, tai taip natūraliai gavusi. Čia panašiai kaip Suomijoje, tas darbas, kuris turėjo sulaukti savo. Jo, dėl kažkokio tai. Dėl įvairių. Įvairių prašyčių. Jo, tas toks, gal nežinau, taip daugmaž. Čia ir taip, labai daug, aš neįsivaizduoju, ką dabar reikės daryti su tiek daug medžiagos, ta prasme, kad ją reikės kažkaip trumpinti, turbūt, bet. Jo, ačiū už pokalbį, kad sakėm.